الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما دوی مئیسا دو سورت النساء کی دو احکام بیان شو او الحکم پا اداد حقوق او دا امانت نسرا ادویم حکم عام و خلق تا اتابید را داس مشرانو یا تیو اللہ و تیو الرسول اولی الامر منکم بیا هر پسید و عجر ذکر شو دو منافقان چیغی پیسلا پی کتاب و سنت نکی بلکہ آغا چاہتے اوڑی چاہا غیر اسلامی خلق دے چیغی تا قرآن تو آغوت ویلیو نسا خباسات یا دیغی بیان کریو یو داو چی ازعمونا اسی داو کئی چی مونگ مومنانیو دیم داو یریدونا این یتحاکمو دزل اراده داو دا چی پیسلو بولچا باندی کئی او درم این ظلم ظلالم بعیدا شیطانی گمرا کئی او سلورم اذا قیل لهم تعالو یسدونا انکا سدودا او پنزم داو چی یحلفونا باللہ این اردنا اللہ احسانا و توفیقا اس ترغیب ذکر کی اتباع رسول تا پدی حصہ کی دوئے میں حصہ کی دیر زیاد ترغیبات تھی تابداری دا پیغمبر تا ذکر چی قانون ذکر شو او اٹول دا رسول تابداری دا پزائر کے او حقیقت کے دا اللہ نمخ کے حال بیان شو دا دی چی دا پیغمبر دا فیصلی نا اوڑی بل پل اوڑی دلتا وطا اللہ ترغیب ذکر کی چما پیغمبر صلی اللہ علیہ گلے چتا پیسلی پا بلچا گوئے اگا پر ایک دے تاگنا اوڑے او دا اموائے چیرا منگ دا اگا پیسلی نیو خوشالا اما ارسلنا من رسول اللہ منگ ندل اکلے دنیا تا سوک پیغمبر کدا آخری پیغمبر یا کدا نمخ کسوم رو الا لیطاع مگر صرف دا دید پارا چی دا تابداری اکلیشی لیطاع ناغی ذر اعتراضو کن چی سادو خبر یوا ندا کلوی چی دا اللہ تابداری کوئی دا اللہ حکم منی دا اللہ عبادت کوئی غصر بشری کوئی سوک نو کله وای چې د پیغمبر تابعداري هم کوي نو دا خو شرک شو پیغمبر تابعداري کول خو یو شی شو دا خو په خپل شرک شو قرآن وی چې باذن الله دا جواب اصل کې چې نه د پیغمبر تابعداري داسې نه ده چې دا د هغه خپل امر دے حکم دے نا تدا اللہ حکم دے اللہ ویلی دی چه دی پیغمبر تابیداری کوئے تدا پا سنت پاندے عمل کوئے ہر عمل کی تدا طریقہ ازدک ہے وہ اگور ہے باقی عمل کوئے دا حقیقت کې د الله تابعداري شوا چرستو صراحتن قران ویخه دا سوال دا پښو په دې سره چې باذن الله دلې ګلې مونږه ایسوک پیغمبر دنیا ته مگر د دې لپاره چې دا او تابعداري وکړي شي باذن الله اذا د الله حکم دې کله چې د الله حکم دې نو دا د پیغمبر تابعداري په حقیقت کې د الله تابعداري شو دا او دا وی زجر دې دغه منافقانو ته چې ګوره صحیح طریقه دې او نکړه صحیح طریقه کړه وې الله به متبخ نه کړه وې پیغمبر به ولا الله نه سوال کړه وې ټول کارونه به سم شيو خو دې صحیح کار نکړه ا صحیح کار سو چې الله وی کړه دا حادثه او شو او منافقانو کې سړی قتل کړی شو پکار دا چې دی راغلې وې او پیغمبر سره مشوره کړی وې او خپل غلطي منلې وې چې بس یارار څه جوړ شو زمونږ د دې سړی نه غلطي وشو او خې نه دی کړی خوست زمونږ لپاره سوال وکړ الله نه چې مونږ ته دا غلطي او خطا یې معاف کړي پیغمبر بوله سوال کړو الله بوله دعا قبول کړو او بخنه به کړو هر صبح سم شو دا دغه وخت خبره کوي ښا چې پیغمبر په ژوند دې په هغه وخت کې شتا او منافقانو مشتا دغه خلقو مشتا ټول نو دغه وخت خبره کوي ښا بلوانهم اذ ظلموا انفسهم او بالفرض کې چروي دا منافقان چې کله دې ظلم کو په خپل ځان نه باندې چې خلاف یو کو دا فیصلې د پیغمبر نه او بیا دا غي خلاف پوجا باندې وتا صدمه ورسېدا جا او کا راغلې وتا تا فاستغفر الله په خپل الله نه بخنه وخته وین واستغفر لهم الرسول ابخنا وخت دې دې پاره پیغمبر لوجد الله تواب الرحیم نو دې به یقین راغلی په الله باندې چې ډېر مهربان دی او توبه قبلون کې دې وزیدا کار نه کنو دا زجر دې چې دا ګور په کار خدا وکنه او ټولې صیغې د ماضی دي ښا ماضی زو اذ ولمو چې کله دې ظلم کړو یا او کا راغلې وې تا هغه وخت واستغفر الله بخنه غوښته دې الله نه واستغفر لهم الرسول بخنه غوښته دې لپاره پیغمبر لوجد الله دې په الله یقین پیدا شوی چې بخنه به او تکړې وا منتبع اللہ لرتواب الرحیم او دیدہ سے وہ نکلنو نو خلقو تینا بل سو جوڑ کلو مانا دی آیات دا غوخ سرا دی پیغمبر دا وجود سرا او دا غی منافقانو دا حال سرا خبر آغی سرا دا دیتنا بیدتیان رالو از باندچی حدیث یا راوڑو دکا دیتا راو بل سر نہیں کنا باندچی حدیث یا راوڑو چی آتا بی پر چی سوک دی آتا بی اگر آگے دنبی علیہ السلام دا وفاتنا پدری مروز او داغا پا قبر ازان راو ورد و خوری ازان نستی اویه چې الله تعالی په قران کې چې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله دا ویلي دي کنه دا غزیمه چې ما ظلم کړی په خپل ځان باندې او زر اغلی ما پیغمبر لا چیز زمان در پار بخنو واری او سوالو کی نفنو دیا آوازوش در قبر ناچی ان غفر لکا بخنو شوطا تا دی او سراوڑی نو فسرینو مخندی کلی تو ضرورتی دا سی خبری تا خوزورا چی اغی پا قیل سر ذکر کلی قیلہ قیلہ حدیث صیغہ دا تمریض ہوئی دا بیمارے صیغہ جدا کل راشی نو پوچی دے خبر کی چل شتا دیکھ نقصان شتا اب یہاں مفسرین پاگی کلام کرے دیں چدا حدیث دا حدیث دے منکر موضوع متروک و اسناده ظلمات بعضها فوق بعض تدیخون سند شتا نیچتا اجی کم راوی دنو آوڑیر دروغ جنو کذاب دی تگو رو تا تا حدیث روڑی دید پارا آیات خدا مطلب نه دی بل دا دا چې عمل کومنګ کو د نبی علیہ السلام نه پس بیا موږ ته صحابه او عمل دی هغه کی داسې ډیر چې نه بغلطې شوی خطا یې شوی ګناوت نه شوی کنه وې چا ځان دی ویلی یو صحابی راغلی د پیغمبر قبر لا او دا وسی ویلی چې ارته زما د پار سوال وکړ الله نه چې ما ته بخنو کی ما ته معافی وکي نه دا قبر نه आवाज راغلی ایسو نه صحابو کې څوک نه تابعینو کې دغه درو زمانو کې اچھا داسې نه ذکرې نو کدا آیت ندا معلومه زینو آغی پا قرآن خپوی دا دا کار با آغی کلیو کنخا دکا آغی تا دا پیغمبر نفس دیر مشکلات پیخشیو دیر مشکلات آغلتے خطای سکے خدا مشکلات ورد دیر پیخشیو دا قومون سرا جنگونا جهادونا دا دیر قسمہ قسم دیر مشکلی مسئلیوی نخو چردا خبره جائز و ناوی برات لیکل او پیغمبر ته رجوع کولا نادا ز چرن دي شي ښا درس دا د جون پورې خاص دي مرګ نه پس بیا نشته دي چرازي باو سوال وکې لکنن چې د بدعتانو مشرکانو عقیده ده چاوي نس دي لور شنو اوري اوي چې سوالو کینو استاد لپاره دعا غواړي هر دغه خلق واخی دی یو د پیغمبر نه چې سمرا غی و تاولیا وین د ټولو ایدا چل لخه ولونم اذ ظلم وان فظام بشک تا منافقان کله چې ظلم وک په خپل ځانونو راغله وتا تا په هغه وخت کې واستغفر الله بخنه وخت دې الله نام په هغه وخت کې واستغفر لهم الرسول او بخنا وخت دی د پار پیغمبر لوجد الله تواب الرحیم خام خامون ته به الله لرا توبه قبلون کې مهربان داغه په وخت کې وداسونه کړ کنه نو بیام ندی کړی چې نبی علیہ السلام وفات شو او آیت داسې وې چې دا بیا عام وي تر قیامت پورې نرستو بر آغلیو کنا اغا منافقان خبر لبیر آغلیو کنا اویلی بوچی رمونگا پلغلتی امان اللہ تا زمونږ لپاره سوال وکړه. هغه هم ندی راغلی. زجر ذکر شو سخت په خلاف ورزه او په نافرمانه د پیغمبر اور پسې شرطونه ذکر کړي. او رد کوي پاغه خلق باندې چې دعوت ایمان کوي او سنت رسول نه مني نو قران وی دا مسلمان نه دی دا مؤمن نه دی او په سوګن سره وی ښا سوګن کې یو مقرر یې کوي چې دا خلق واسه ځان ته مسلمانان وي چې فیصله ته نه تیار د قران او سنت دا مسلمان نشي کېدای نو ځکه اول کې راولې فلان دا ونه ولې دا منافقانو مخکې ویلو کنه اغه یزعمون سره لګي یزعمون چې مخ ایمان راولې په الله باندې په کتاب چې تاسو نازل شوی په کتاب چې مخکې نازل شوی الله رب العزت وی فلان نه دا ایمان نه دی دغه خلق مؤمنان نه دی وربک قسم می دی په ذات طرف ستا باندې لا یؤمنون چې دی مؤمنان نه دی ایمان وکړی مؤمن وکړی مؤمنی اذری شرط دی ها اول حتا یحکمو کا فی ما شجر بینهم ترې پوری چتا حاکم اومانی فیصله بتا باندې کې یو حکیمو کا چتا حاکم اومانی هغه خبره کې چې اختلاف جوړ شوی دی په میانس کې شجره اختلاف توي صحابه اختلافات ته مشاجرات وي چې کومه خبره پیدا شوی دی په میانس کې هغه فیصله بتا باندې وکي چ واستبه کې بل چاته نه وړو یاوا دویم سملای یذو فی انفسهم حرجم مما قضیت بیا چری نه معلومی په خپل زړونو کې تنګواله او شک دا وی فیصله نه چتا وکړم بالکل چتا فیصله وکړه د دې په زړونو کې شک نشتا ستنګواله نشته خو خوشاله دي پیغام دریم ویسلمو تسلیما او قبل استا فیصله په قبل اولو سره او دویم ویسلمو تسلیما او په هر فیصله کې دیواز په یو خبره کې نه گردن تابعداری کوي د پیغمبر په هر خبره کې تر مرگا پوری دا دری شرط دی خواه چی فیصلہو پتا کئی او چی تا فیصلہو کی نپاغی کی با داغی شک نئی زلکی اس قسم او یوازی داغا نوی طول مر بیا مونگ پتا باندی فیصلکو مونگ با هر خبر استا پا سنت باندی هر عمل داک دا دری شرط دی بس چی دا پکین و مومن بی و مسلمان بی اګه دې کې یو نه نو نشکې دې قران وی فلا نشکې دې که حاکم پیغمبر نه مانی نا اصلې پکې لګل شو کنه او کوم انې خو لیکن بیا وی چې په دې خوشاله نه ما او کو کدا وی چیر دا فیصله خوشوا او بیا به پنکو ها او دین پس با بیا فیصله په ځنه کو ویسلم تسلیمان انکار وکړه دا مسلمان نشي کېدای بیا ترغیب ذکر کې الله رب العزت وی دا هو ګوره تابعداري د پیغمبر څومره اسانه ده خو عمل لیکنه عمل خاص هم تو کوي او چې په خلاف د پیغمبر کې نو ډیر ګران کار دی هغه کې زنه معلوم لګي او هغه کې زنه وهم لګي او پاگئی کنا خلقم خپا کی گی عجب و سنت یہو کی نعیس نشتا دے نبا کی مال لگی نبا کی خلق خپا کی گی نبا کی حیث جگ جگڑا جوڑی گی نولی پا سنت رسول نکے فلو انا کتبنا علیم بالفرض لو دا فرض دا پار را دیخ بالفرض اللہ ایکمونگا فرض کروے پا دی خلق باندی پتابدارے دا پیغمبر کی دا خبرہ چی دا رسول تابداری بدائی چی انقتلو انفسکم دانونا قتل کے او اخرجو من دیارکم یاوزے دا خپلو کورونا خپلو کلونا ہجرتو کہیں دا پی مون لازم کڑے وکڑا چی تابداری دا پیغمبر بدیتا ہوئی خوا سمرہ گران ہوتا اللہ ایما فعلو چرے بینو کڑے چاگا سانا سان حکمنا اغنشی کولے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پار عمل کی سمرہ سان دی اغنشی کولے داکار بے سنگا کڑے قتل دا نفسو او کور پری خودل او کل پری خودل الا قلیل منهم مگر لک کسان با اوپا کی چه اغیر ستا تیاری خوا اغیر ستا تیاری الا قلیل منهم لک کسان چه او دل یهودی ابو بکر سر باس کو آو دینی باسی کاو سیاسی نا نا یهودی و تاوی چیر اتاسو مائی چی مونگا دا پیغمبر تابیداری کاو پی گورا دونگا شران تا چی موسیٰ علیہ السلام اوی چلی رب العزت وی چی توبا با ہم علا قبلی گی چی زانونا قتل کئیں ناغی راجم شو اگریوانو نے پرانستو او غنور ورپسی توری راواغستی تیار را لنوی ترویاو ذرو پوری خورا سیدو وی تابیداری دغی توی خوا ابو بکر ورطوی چه نا پرخ نشتا دی خواغی تا موسیٰ علیہ السلام حکم کردو امون ته نبی علیہ السلام لا حکم نه کړی چې کله حکم وکړ نو زه تا در رنګو کومه چراشه اوس چې مونږه تابعداری کوو کنه کوه مونږ ته حکم نشته مونږ بغیر دا غزه حکم نه حسن شو کولای نه الا قلیلن پکشته کنا غیر ست تیاری اوس فواید خې په تابعدارې د رسول کې چګور دې سنت کې سمره خیر او برکت ته هر وخت کې دانه چې پاغه وخت کې قیامت پورې چې څوک په سنت نبی عمل کوي کنه لاري برکتونه وګوره فلونهم فعلوا ما يعذو نبي کچره دې منافقانو کړي وې کار چې دې تواز کول شي پاغه سلام لکان خير لهم دا یو فائدہ دیر لوی خیر و پکی خواه اس شر پساد نقصان نشتا خیر دی دویم واشد تثبیتا ایمانو نبی مضبوط شویو بسنت باند ایمان مضبوطی دا وڈی را قویو مضبوط والی دی ایمان کی دریم ویز اللہ تینام ملتن ناجر عظیم دغه وخت کې به اور کړې مونږ دی تاسو خپل طرف نه اجر ډیر لوی چلاو تلوي اجر وی کنه یا وسورو سلورم ولادینم سراتم مستقیما امون بدی مضبوط کړیو کلک کړیو او سرات مستقیم باندې دا په سنت کې زمرا پیدا دي او بس د انسان عادت دا دی ګورا چې څنګه په دې کې فایده دي نو په بدعاتو کې ضرر دی په بدعت کې نقصانو نه دی او رسوایی دی. وګوره هغه رسوایی کوي خیر دی، هغه نقصانات او تاوانونه کوي خیر دی، ځان ګناهګاری. او چې کوم دا دوره فائدې قرآن بیان کړي ته نه یې تیار. اخر کې بیا ترغیب دی او حکم هغه دویم حکم شروع دی ښه لانه اخلاص شي اوس به چې واطیعوا الله واطیعوا الرسول اولی الامر منکم. هغه حکمو ادا دلته ثمرات ذکر کوي ښه نوسه ثمرات ذکر شو سلور او بهترین ثمره دا ذکر کوي ومن یطع الله والرسول اغه څوک چې تابعداري کوي د الله بندګي کوي د الله واحد لا شریک یې غني او تابعداري کوي د پیغمبر دغه په سنتو کې او عمل په سنت باندې په دې کې خپل کامیابی غني زمونږ استادو کامیابی د پیغمبر په طریقو کې ده. راشه دې مقام وګوره فاولائک دا کسان مع الذین ذیب مرغری معیت مرغرتیا ته وي مرغری وای دا کسانو سره انعم الله علیهم چې الله پاک یې نام کړی دی من النبیین پیغمبران دی او صدیقین او صدیقین دی او شهداي او شهیدان دی و الصالحین او نیکان خلق دی مرگرتیا بیداغی سری اللہی پا سنت کتا استدا ملاوی گی نور دین علوی مرتب بلشتے چرت انبیاء و صدیقین دا خصوصی خلق دی او داغی مرگرتیا حاصلی گی تابدار دا رسول سره دا بدی که سمرلوی مرتبه دا دا مرگرتیا کم زیده نو دا هم پا عالم برزخ که دا چه دا دین دنیا نلال چه سره رخصت چه تر قیامت پوری غیت عالم برزخ ہوئی او بیا دا پا آخرت کی ام داغی که خوشک نشتا دی دا دا بخاری دا حدیث دا معلومی گی چه بس دا موت نپس دا مرگرتی آئی دا کم المومنین وی چه نبی علیہ السلام پا مرض الموت کیو نظما پا غیق کی سر یخی ہو او اخذہو بحتن شدیدتن دیر سخت خی پر آگے دیر سخت او باغی کیوئی چا اللہم الرفیق الاعلا اللہم الرفیق الاعلا یا اللہ زاغ او چا تمرگرتی اغوارم نوی فعلم تو انو خویرہ تو پوشما چیز لے اختیار ورکلیش ذکر پیغمبر لے اختیار ورکولی چیز اللہ طرفنا چیز دنیا دے فخا دا کاخرتو نو بس دو پوش دل اختیار ورکو او دووی چیز ما دنیا ندا فخا زاغ مرگرتیا وارم اچتا اللہ مر رفیق الاعلان نو بس چی روح لان نو آغی سر مرگر شکن دا معیت دا روح دے بدن با عالم ورزخ کی چکو مرگرتیا دا دی خلق سردنا پا روح سرد ارواح التکی او بل سر مرگری مع الذین انعم اللہ مرگری یوم مانا دادا دا دی امت من النبیین پیغمبر یادی صدیقین ابو بکر او شهدا عمر عثمان علی دریوال شیطان او صالحین عام صحابه کرام دعوت مراد کلیشی نو سیات باندې اشکالو چې من یتو الا والرسول کې خدیم دي کنه صحابه کرام ټول دا په من یتو الا والرسول کې دي کنه معنا بدا شي اوسو کتابی دار کې دا الله او دا الله د پیغمبر دغه صحابه کرام شوم نذیب مرګری دا چا سره چې الله په نام کړی دی چه پیغمبران دی صدیقین دی او شهدا او صالحین دی را خودی دی کنا نو نور کم دی صدیقین او شهدا او صالحین چه ابو بکر او عمر او عثمان علی بداغی سر مرگری اصوب دی جواب داری او چه هر امت کشتا ہوئی پیغمبران خواهی که خوشک نشتا ده چه دیر تیر شوی دی امتونو کی نو صدیقین ام پکشتا کاغا ناری نیو که زنانی حضرت مریم تیویلیو کنا و امهو صدیقا تا دا پخوانو امتونو صدیقین دی کنا او شهدا ام پکشتا سمرا شیدان شید پخوانو امتونو که دا پیغمبرانو سرا او صالحین هم پکشتا نو کده دی امت صدیقین او شهدا او صالحین دی دا بداغی امت شهدا او صالحین او صدیقین سره مرګری او زویم قول دا دی چه دی سلور وارو نمرات پیغمبران دی ځکه پیغمبران نبیین هم دي پیغمبران صدیقین هم دي سورته مریم کې څومره راغلي انه کان صدیق النبیا انه کان صدیق النبیا ټول یاد او شهدا هم دي چلاوی فکې پیدا جنا من کل من کل امه بشهید هر پیغمبر شهید دي شهدا دي ټول کنا او صالحین خو خود دی انو من السال سورت انبیاء بیاو گورا چی دی اللہوی دی صالحین دی یا آخری سورے تحریم کو گورا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین انبیاء تے صالحین ویلو کنخا مطلب دا دی چی گورا پا سنت کی زمرہ کمال لے چو عام بنده دی امتی دی هغه به پیغمبرانو سره مرګري سلور وړ صفاتونه شه د پیغمبرانو ښا قادیانی به کی تحریف کړو هغه ورته خپل پیغمبري ثابتې کنه نو ویلو چې پیغمبري نبوت جاری دی ختم شوی نه دی ذکا اللہوی چو من یتو اللہ والرسول فولائی کمع اللذین نزاقا خواقا سرمونگ نوائی چگن تاک مطابیداری دی پیغمبر اکلا خوزب خیر دی رالی پاکی چطو اے رکوما تابیداری دی پیغمبران دا اللہ دی پیغمبر تابیداری کوما نوی فولائی کمع اللذین دیبا شریکی داقا خلق سرا چلا په نام کړل چې نبیان دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي دی به داغي سره شریکی په صفات نبوت کې وای نو یې سره شریک شوم کنه دا او جاری دی نبوت وی جاری دی ښا نو اته ما ادمه نه کېته تمره لوی تحریف او تمره دا خواه یهود و لهم نور دا معیت مانا دا که چی دیو دا پیغمبرانو سر پا پیغمبره کی مرگری حضرت شیخ وی لاور کی ما سر دا باسو نیماو تاوی چی دا ما عدا مانا دا ویاو کن بلی سمانا ایماو تا آیت دا سور فتح ہوئی چلاوی محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار محمد رسول الله او هغه کسان چې هغه سره شریک دي په نبوت کې دا معنا کایل تا اشداء علی الکفار ټول پیغمبران شو یاری وی جره مړه تاسو اخوا دی پاکه کله یو خپل ځای کله وی ما وی چې دا قران په دی باندې زکی چې ته دما په معنا نه پوي نو ته به ته بل ځای نه خېما او بل معتدا وي چې ګوره دې کې صرف نبیین راغلي چې دې وی داغي صرف په پیغمبرای کې شریک ما ادا نور چور پسې صدیقین او شهدا راغلي دي دیو سره په شهادت کې نه شریکي دي کې دیو سره هم شریک شي کنه نو شیخ ما سره مرګري باز تلو نو یاري زمانه مخک شوې چا هو پټټه کې مړو یما تا قاضیانو چې وګوره دا ګورستا مرګري به ادب کې یما چې به ادب نه کوي رشافه هغه په دستونو نو مړو بیا مړو کړه نو جوړ پټټه کې مړ شو کنه دا تحریفات دي چې هغه کوي ښه از قرآن سره ټوکې مسخري کوي دي دا مطلب دی وحسن اولائک رفیقا خسته دي دا کسان په مرګرتیا کې ولې سوالو کنه چې ازي مرګرتیا به څنګه یې نو الله وړي راخسته ده ذالک الفضل سوال پیدا شو چیرور مونگا جزان غریبان زمون بسا عملی قدم پا قدم غلطی گناونا ڈکیو او اللہ ویچ من یتعی اللہ والرسول اولائی کا معلذین دیس عمل لیچی دی اغیسر ارا سیدو امر گریشو نوی ذالک الفضل من اللہ تا دا عمل کار ندے تا خدا اللہ فضل لیچ جوشی خواه ذل الله فضل له وكفى بالله عليما الله يزخپوي جما او زکافي ما تاسو په دین پوي ګم او تاسو دورو کې کتابداري او کہتا استاد تابداري ضرورت ته نور الله وي دا کارونه زما دي په عمل څوک نشي تل جنت ته او ارسلنا الرسول نزلې ګلې مونږه سو پیغمبر دنیا ته دبل صد پاران چې دمونه چوا تعویذونه کوام ادا د ملک کوډه منتري کوا او پیری امور دي کوام خلخو ته لاجو او چاله نیرونه روانه وا چاله غرونه لري کوا چاله سکوا نه الا ليطاع صرف دې لپاره چې د تعویذاری وکړې شي خدا او تعالی حکم کړی دی نو دا د الله تعویذاری شو بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم وبالفرض دغه منافقان چې کله ظلم وکاو په خپل ځانونو جاءو کا راغلې و تا ته څومره خبره وکنه چې پیغمبر خجوان دې دی په خپل خجوان دې او ډېر خپل مقضا ګولډن چانس دې ناراضي جاءو کا راغلی وی تا تا فاستغفر الله بخنه وخته د الله نام واستغفر لهم الرسول او بخنه وخته دې لپاره پیغمبر لوجد الله تواب الرحیم منتبه الله لرا توب قبل ان کے مهربان فلا وربک ننا اسوزان تم مومنان اسوی چې مونږ ایمان راوړې نشی مومنان کہہ دے فسمیدی پرفستا لا یومنونا مومنان نشی کہہ دے حتی ترغی پوریو حکیمو کا چی فیصلو کی پتا باندی تب زمون حاکمی فی ما شجر بینام اگر چی دیمین کے اختلاف پیدا شوے دیں چی مخی ذکر شکن فین تنازاتم فی شین فردو الاللہ ورد سم لا اجدو پیانو سیم حرجن ابیا معلوم نکی پخپلو زلونو کی شک او تنگوالی داغی فیصلی ناچتاو کلان او دریم شرط و یسلم تسلیما قبول کی استا فیصلہ تر مرگ پوری چی بس بیا ببل چا فیصلہ نکو خوا بیا پریواج پا بدت نکو او بیا پا سنت عمل کو دا سی خوش آلوش ولو انا کتبنا علیم بالفرض کمونگا فرض کڑے فدی باندی چی دی پیغمبر تابداری دادا خوا ان اقتلو ان وزاکم چی دانو نا قتل کے اوی خرجو من دیارکم یاوزے تخپلو کورنونا حجرتونو کہیں ما فعلو ہو داکار بے کل اکڑا چرے بے امنو اللہ قلیل منو مگر لگو کسانو بکڑے واللہ تا معلوم دی چاگید اسن نرستو کی خوا ولو انہم فعلو ما یوازو نبی کدی کڑے بے اغا کار چی دی تواز کولی شپاغی سرا لکان خیر اللہم نو یو سمرے دادا چی دی دی پارا دی تا بڑیر خیر رسی پا سنت کی سمرہ خیر یو سنت چی عمل کی واشد تثبیتا او دیر سخت باواب مضبوط والی کی ضرورن بے مضبوط شیو پا دین باند پا سنت کی ضرور مضبوطی اذا لا تنام ملت الناجر نازیما دغه وخت کې مونږ ورکړو دي تا د خپل طرف نه جر ډیر لوی سلورم ولادین ام صراط مستقیما امون بذیک لکړو لکه ز ډیر ګران دي ښا پس صراط مستقیم باندې په توحید باندې امن یتو اللہ والرسول آسو جتاب دارکی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر اولائی کا پس دا کسان معاللزین مرگری بیدا کسان سرا انعم اللہ علیم چا اللہ پی انعام کردے من النبیین پیغمبران دی والصدیقین او رشتین خلق دے دار امت و شہدائی او شہیدان دی پی جنگونو کی شہیدان شوی والصالحین انور نیکان دی اولیاء کرام وحسن اولائے رفیقا اللہ از دی مرگر تیاری رکھا دا خوبا چا اللہ تخوی ذالک الفضل من اللہ دا فضل دی دا اللہ طرف عمل تا مگورا دا اللہ فضل تا مگورا خوا وکفا باللہ علیما وکابی دی اللہ پارس باندی پوان